إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برم عز وجل تي سونو درس توحيد تي سونو تيربوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي بيسو بروم تيري بي ميغي دون فرام فاتي فلا تدعو مع الله احد دون لواني لولو كات sunu borom def ci diglé akuk selal waxon nañ la nak né diina bu amut selal amut ñeriñ ak njaam li nga xamni moy diina day teggu ci selal sunu borom loolu la diglé té loolu moy la moy nangul la sel la nga xamni selut sunu borom du ko nangu comme ni rote ci hadith ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka man may ki gëna doylu ci ñi may bokalel kep ku jëf ak jëf boole ma ci man ak keneen ma baka ko ka lolu motax ñu ne la kon jëf ji bu selut jëf ji amul jëriñ sunu borom da koy rejeté sel nak waxon nañ la ni moy pur ba yow doomu adama soko naté ci sa bop di nga gis ni sa mbir yi nga yitté wo diko jëfëndiko mbir yoyé tamit yow lool nga ci sakku tay ka nga xamni seen digënté jënd ak jaay mo ca dox lam lay jaay bu ko njaré rek wala mu rax ko aha jafé jafé am nga rejeté lam la jaay té koku yow binduloko momoko kon nak ana naka sa borom bi nga xamni mo la bind la pour nga jaamu ko mu sante la pour nga jaamu ko légui jaamu gañ koy jaamu nak nga dal likay rax su fekke yow doomu adama yow ya meuna am fulley ngay jënd dara xamni li ñu lay jaay dañ ko rax wala dañ ko njar nga rejeté lolu waxu mala nak sa borom mi la bindete mom la kon gis nga lamay faral di wax rek comprendre bokale ñu expliquer lako pour nga comprendre ko jafewul sunu borom da ko yombal lolu tawfiq sunu borom la comprendre shirk ñu expliquer la pour nga comprendre sunu borom dako def mu nek lu jappandal kon borom téré ba dal di dik nak né wa qala rabbukum ay amarakum rabbukum wa qala ud'uni astajib lakum amara bi du'aihi subhanahu ووعد بالاستجابة وهذا من كرمه لأنه غني عن دعائنا ولكننا محتاجون لدعائه سبحانه وتعالى فهو يأمرنا بما نحتاج إليه وبما يصلحنا منه سنو برمنا وقال ربكم سن برمنا mune ay amara rabbukum sen borom diglena mangok ndax wax jojé akuk digle la lambo gis nga motax mu ne sen borom digle na ay amara rabbukum digle ga moy lan ud'uuni astajib lakum ñaan len ma ma may len jaamu len ma ma nangul len gis nga ko ud'uuni astajib lakum ud'uuni waxon nañ ne du'a ñaari ñaari naw'u la ñaari xaj la du'a'u mas'ala ak du'a'u al-ibada motax ñu ne ñaan len ma ma may len jaamu len ma ma nangul len ci pirima kon gis nga sunu borom jalla wa ala suñ doon lam lamé nan ndax ñaan jaamu yalla la wala deet ñukoy lam lamé di ci am sikki saka di ci hésiter buñu exé ci aya bi rek aya bi dal dina régler problème bi gis nga alquran non la lolu motax ñu wara yar julit ñi ñu am habitude di delu wat ci alquran waaw fexé ba yow sa diina lo ci jël na fekk lo alquran firndel la na fekk mu nek lo xamni yonnati bi alayhi salatu wassalam da ko firndel bul jël nonu rek ñu ne la ah li de nangam rek nga jël wala ñaan gi nangam rek nga jël nan ñaan la de gis nga na ko def dal man na am mu bax dedet ana sa yaqin gis nga ana sa yaqin ana sa koulouté ana sa conviction xana xamoni la foi repose sur la conviction ngëm ci yaqin lay tabaxu damal tambalé ma fa nga xamni moy suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaib gis nga ñoñe nga xamanteni ni dañu gëm al ghaib gis nga ko ngëm gogé gëm nañ lo xamni kumpale ci ñoom waye ngëm la go xamni dafa teggu ci yaqin gis nga ngëm gu teggu ci yaqin manam contrairu sikki saka ak dengi dengi motax sunu borom ne dalikal kitabu la rayba fi gis nga bile tere amut sikki saka hudal lil muttaqin njub la ñeel ñi nga xamanteni ni ñoy ñi ragal yalla kon gis nga la ngay jaamo yalla bul ko jël ci lotori ah neena de ñaan la mën na am de a téma ko def rek dedet dang koy jël ci ne li kat lu wër lu may jaamo yalla la kon da wara nek lu wër nga vérifier nak xol jaar ca nattu waya ca delu waya ndegam wër na fa wala wëru fa bu fa wéré falillahi alhamdu bu fa wërul nak nga delo gis nga ko donc il faut ñu yar nit ñi ci lool nak day tambalé ci joxé gi day tambalé ci joxé gi masalan tay buma ñewon dila joxub ñaan neela rek del wax nangam ak nangam té bama la koy jox joxuma la delu way ba joxuma la ndess lay ga joxuma la wëru way gi loolu manam lamuy woné moy man ma ngi lay yar ci jëlal naam diina waye nak jëlé ko n'importe comment gis nga alors que dama la warona yar ci diina bokoy jël jëlé ko ci yoon wi ci loolu la la warona yar jëlé ko ci yoon wi kon buma la koy jox ma jox la ko ci ndess lay ga gis nga ma jox la ko ci ndess lay ga yewit nga jëlé ko ci ndess lay ga bu boba jël nga ko fiñ ko wara jëlé bu ma ñëwé jox la ñaan bo deful lank yow man ngay gis ci ñaan gi man ngay gis ci ñaan gi loolu nak bokku na ci jafé jafé gi nga xamni mo nekk ci penc bi ngok waye bu ma la ko joxé ci ndess lay gi dal li nga koy jël gis nga dal li nga koy jël waye nak bang koy jël dang koy jël ci ndess lay ji kon ca delu way ba nga ko jëlé du lo xamanteni dang koy delu wat ci man dedet waye dang koy delu wat fi wër dang koy delu wat fi wo dang koy delo ci borom bi subhanahu wa ta'ala dang koy delo ci njangalé yonnati bi alayhi salatu wa salam bu ko defé kon bokoy def dang ci def ak xel mu dal do fa nek nan ah bi gagne bi perte la dede parce que dang ko jëlé fi ngi ko wara jëlé dang ko jëlé ning ko wara jëlé mais ñu bari ma al asaf al shadid da ngay dék ñu nal amna façon julli bo xamni nangam ak nangam amna façon ñaan bo xamni nangam ak nangam donc nit ñi dañ koy def té du and ak yaqin du and ak koluté gis nga té boy ñaan aha ñaan nga dafa wara and ak koluté dafa and ak xel mu dal lolu lu jara baye xel la kon suñu borom moy ki diglé ñu ñaan ko firnde ngi ni ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen jaamu leen ma manangul leen ñaan leen ma may leen ci du'a'u mas'ala jaamu leen ma manangul leen ci du'a'u al-ibada kon ndigam li leerna muy ayat al-qur'an gis nga ko bu leeré ci julit bi rek automatiquement day xam ni kon ndekete man ñaan jaamu yalla dootumako defal yalla di ci bolé kenen dootumako defal kenen kudul yalla ndax lu yalla diglé la pour ñu defal ko ko mom lu yalla diglé la pour ñu defal ko ko mom kon nak dootumako defal yalla ak kenen ndax bu boba day tuddu bokalé dootumako wëlbeuti diko defal kenen ndax tamit bu boba day tuddu bokalé té sunu borom jalla wa ala limu mom so ci bolé kenen sunu borom né taraktuhu wa shirka mabaka kang mabolel sunu borom rejeté ko gis nga sunu borom rejeté ko benen bir tamit ci ñaan bo xamni war nañ ci yé nit ñi moy so ñaané la nga ñaan nga am ko rek lolou tekki wul ne na nga ñaané baxna mangok lolou tekki wut ne na nga ñaané baxna ndax suñu borom dana nangul ñaan ki nekk julit ak ki nekkul julit gis nga ngok sunu borom dana nangul ñaan ki nekk julit ak ki nekkul julit ndax iblis ñaanul won borom bi tabaaraku wa ta'ala pour sunu borom bako fi ba yawma yub'asun qala andirni ila yawmi yub'asun sama borom mang lay ñaan ah nga ba ma fi bo bes ba nga xamni ci ngay tukkal aduna sunu borom may koko té moy iblis gis nga ma ngok té lolou kagn la won gannaaw baka sunu borom digalé musu jotal adama mo bañ gis nga ma ngok kon julit bi bu mu yaakarne ndegam ñaan na auto am auto rek kon na ma ñaané baxna té fekk na mu ñaané ay bokale mi ngi ci bir gis nga mango xamal ni ñaan manam ñaanuk laaj dafa am ñaari aspect ben aspect bu moy aspect jaamu yalla te ku wax jaamu yalla wax yool gula borom bi di fay wala tuyaaba go xamni mën na tuyaaba go ci am wala bakkar bo xamni mën na dal sa kaw benen bi nak moy la nga don xemem yitte woko diko ñaan lolé nga am ko kon ñaari aspect yoy mi ngi ci bir ñaan ñu bari nak ben aspect bi rek lañuy xol ah man de ñaan na auto rek am auto te fekk na nga ñaané baxul am nga auto waye ba ngay ñaan da nga bokalé auto baangi fi waye bokalé ba nglay xaar hmm est-ce que kon gagné nga à la fin hmm fexel ba ñaan ñaan go xamanteni ni du rax bokalé dedet bu ko defé la nga doon sentu ci banexu aduna wala xewelo aduna nga am ko waye tamit amalegu al-akhirah amalegu al-akhirah ñaka baye xel nonu nak lolou motax gis nga ci penc mu beuri ño xamni daño tuddé sen bop ay ñaaneur légui nga ñew ñu naala dama lay ñaanal waaw dina la fanano dina la defal li légui nak wéxal bi nangam la gis nga wéxal bi nangam la gis nga subhanallah manam lu doy war lu dis ñaan jaamu yalla la jaamu yalla la gis nga lu doy war la lu dis lu lambo lu reuy wal iyazu billah bu ko defé kon mbokk yi tombu yoy yu jara baye xel la dañuy tek fi sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.